Kiszczak został skazany przez sąd pierwszej instancji na 2 lata w zawieszeniu za udział w tajnej grupie przestępczej, która wprowadziła stan wojenny. Generał odwołał się od tego wyroku. Sąd apelacyjny zawiesił jednak jego proces po tym, jak otrzymał opinię biegłych lekarzy o złym stanie zdrowia oskarżonego. Wkrótce z tego samego powodu zawieszony został drugi proces, tym razem w sprawie śmierci górników w kopalni Wujek w 1981 roku. Na mocy dzisiejszego wyroku generał zostanie zbadany przez psychiatrę, psychologa, geriatrę i neurologa. Opinia biegłych lekarzy ma być wydana do 15 września tego roku. Monika Gosławska, Polskie Radio. LOT wznawia połączenie z Izraelem. Pierwszy samolot do Tel Awiwu odleci z warszawskiego lotniska imienia Fryderyka Chopina jeszcze dziś o 22:55. Rejs odbędzie się zgodnie z rozkładem lotów, mówi rzeczniczka spółki Barbara Pianowska-Kuras. LOT lata do Tel Awiwu raz dziennie. To są właśnie te późnowieczorne rejsy o 22:55, a następnie powrót z Tel Awiwu do Warszawy, także ten samolot ląduje w Warszawie tuż przed 9:00. Loty wstrzymano ze względu na izraelsko-palestyński konflikt. Rzeczniczka zapewnia, że LOT cały czas monitoruje sytuację na Bliskim Wschodzie. Decyzje w sprawie latania do Tel Awiwu podejmuje na bieżąco w zależności od rozwoju sytuacji. Pierwotnie zakładano, że przerwa w lotach do Izraela może potrwać co najmniej tydzień. To był serwis Trójki. Jutro najcieplej na Podlasiu, w Białymstoku nawet 29 stopni. Najchłodniej w Zielonej Górze, tam 22, w centrum 24. Deszcz i burze ominą tylko Polskę północno-wschodnią i wschodnie wybrzeże. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Widzieć, wiedzieć, być. 14. Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty. Wrocław, 24 lipca, 3 sierpnia. Więcej na www.nowehoryzonty.pl. Zapraszają T-Mobile, Miasto Wrocław, Gazeta Wyborcza, Telewizja Polska, Filmweb i Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 26 lipca. Stadion Miejski w Wałczu. Niedziela, 27 lipca. Stegna. Plac przy ulicy Jagiełły. Zagrają Blue Café, Perfekt, Kombi Łosowski, Afromental, Maciej Pol. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22:06. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa Iwanka Kunewa i Jan Chojnacki. I zacznę od pewnego manifestu związanego z tym, że no wszystko jest dosyć względne, prawda? Bo z mojego punktu widzenia i siedzenia ja jestem tu, a z punktu słyszenia państwa, słuchaczy, jestem tam. No więc mój manifest, moje hasło na początek tej audycji jest takie. Będę tam, jeżeli tylko zechcecie. Slowly, I'll be there if you ever want me by your side. angielsku to hasło, o którym mówiłem, zanim rozpoczęła się piosenka, brzmi I'll be there if you ever want me. No tam w tekście to jest już niekoniecznie to, pod czym się teraz podpisywał, że będę w ramionach i tak dalej, no ale sam tytuł na miejscu, prawda? Ale troszkę tak to wszystko zakręciłem, żeby bardzo, bardzo słuchacza szanownego zmylić i pomylić i żeby nie dowierzał, bo to jest początek mojej prezentacji najnowszego dzieła Eryka Claptona i jego przyjaciół, dzieła zatytułowanego The Breeze, czyli tak jak tytuł najwspanialszego, największego, no, przeboju J.J. Cale'a historycznego. To płyta poświęcona w całości twórczości J.J. Cale'a i jego spuściźnie. Płyta, która, jak twierdzi sam Clapton, może wreszcie pozwoli społeczeństwu amerykańskiemu docenić wielkość zjawiska pod nazwą J.J. Cale. Bo o ile w Europie, właśnie głównie dzięki Claptonowi, J.J. Cale cieszy się wielkim poważaniem i szacunkiem, pewnie też równym w Japonii, o tyle w Stanach wydaje się być no, postacią niedocenianą. A tymczasem na inspirację jego twórczością, jego muzyką, na to, że był przez nich traktowany jak nauczyciel, jak ktoś, kto jest niedościgłym wzorem, do tego przyznają się no, tak znakomici amerykańscy muzycy, sami będący takimi wyznacznikami w swoich dziedzinach, jak chociażby Willie Nelson, czy Mark Knopfler, czy Derek Trax, czy też John Mayer. Oni wszyscy, plus jeszcze kilkanaście innych osób, zgromadził Clapton wokół muzyki J.J. Cale'a i w ten sposób powstała płyta The Breeze, An Appreciation of J.J. Cale. To jest 16 piosenek, z których, no właśnie, ta pierwsza, którą ja prezentuję, ona nie otwiera płyty, tylko jest gdzieś tam w środeczku. I'll be there if you ever want me. Nie jest autorstwa J.J. Cale'a, tylko jest wyciągnięta z repertuaru jednego z gigantów muzyki amerykańskiej country, czyli Raya Price'a. A dodatkowo jeszcze główną rolę wiodącą w tym nagraniu miał Don White. Osobowość chyba najmniej znana spośród tych wszystkich, których Clapton zaprosił do współpracy, ale za to chyba najbardziej związana sentymentalnie i powiedziałbym tak czysto geograficznie z J.J. Cale'em, bo to też jest Oki. A Oki to jest mieszkaniec Oklahomy, podobnie jak J.J. Cale. I ktoś, kto podobnie czuje muzykę, podobnie pulsuje i wielokrotnie też z Cale'em koncertował i nagrywał. Myślę, że o Donnie White'cie i jego synku Stevenie, z którym nagrali płytkę, coś więcej powiem może w niedzielnych piosenkach bez granic. A teraz już, żeby więcej nie gadać, kolejne nagranie z płyty poświęconej J.J. Cale'owi. Tym razem Eric Clapton i Doyle Bramhall II. Cloud hanging over me, can't seem to do right. Lord, the wind it never blows, the river never flows, ever since you said goodbye. Clapton celowo nie kierował się, dobierając repertuar na tę płytę, największymi hitami J.J. Cale'a, no poza owym tytułowym The Breeze. No, nie ma tutaj ani After Midnight, ani Cocaine. Są raczej utwory no, z tego drugiego frontu, co nie znaczy, że to jakieś są gorsze pomysły J.J. Cale'a. On w tym swoim długim życiu muzycznym przez 40 lat praktycznie nagrywał, wydał ledwie 15 płyt i co się zamyka w sumie pewnie jakimiś tam no, koło stu kilkudziesięciu utworów i te piosenki są no, choć mają bardzo taką podobną estetykę Cale'ową, to jednak każda z nich jest tak osobista i tak różna od pozostałych, że nie dziwię się wyborowi Claptona i jego przyjaciół, wyborowi, który szedł w kierunku utworów mniej znanych. Ale no, nie można było takimi utkać wyłącznie całej płyty, więc są też i te, które każdy, kto zna twórczość Cale'a, wymienia od razu z pamięci. Jak chociażby i ten utwór, Don't Wait. Tutaj Eric z Johnem Mayerem. Don't To był Eric Clapton z Johnem Mayerem, młodym gitarzystą i wokalistą. Czasami niewyraźnie końcówka mi wypada i wszyscy myślą, że to chodzi o Johna Mayera, który w tym w nagraniu tej płyty nie brał udziału. Jest też tutaj mój chyba jeden z ulubionych numerów na tej płycie, bo taki jest mruczący. Zresztą sam JJ był takim miłym mruczkiem, a za utwór Train to Nowhere obok Erika Claptona wziął się inny mruczek, Mark Knopfler, który nie dość, że pomruczał, to jeszcze pogadał z Erikiem na gitarze. There is a train that goes to nowhere. Need no ticket for you to ride. Put you in a car, they call the sleeper. It's nice and warm inside. Your days are never numbered. Your nights don't matter now. Time's no longer counting. This train's got you now. Once on board, you can't get off. The distance fades from you. There'll be no friends with you now. The ride is just for you. Nowhere. You can ride. It's a walk. Eric Clapton, Mark Knopfler i ponownie Don White w tym nagraniu Train to Nowhere. Już od poniedziałku ta płyta dostępna ogółowi społeczeństwa. Wiem też, że w trzech wymiarach gitary Piotr Baron w poniedziałek będzie obszerne fragmenty prezentował. Zachęcam bardzo, bo, no bo piękna płytka i w sam raz na takie lato, jakie mamy tego lata. A skoro jesteśmy przy muzyce J.J. Cale'a, no to jeszcze pozostańmy chwilkę w tym kręgu. Pimps and thieves of criminal creed, with counterfeit profits from corporate greed. When the money changes, when we always lose, 'cause they buy the rumor then sell the news. No one can stop them, it's all in gear. Good thing that couldn't happen here. TV news used to bird dog for people, but like the suits, now they're just as evil. The sacred whores, they stay well connected, all the while real news is neglected. If it bleeds, it leads. Hey, thanks for the fear. Good thing that couldn't happen here. You shed a tear. Good thing that couldn't happen here. Bardzo, bardzo Cale'owe to kołysanie, ale nie jest to wbrew pozorom żaden nieznany wcześniej utwór J.J. Cale'a, tylko kompozycja własna debiutującego w pierwszym odcieniu bluesa artysty, który nazywa się Kenny Butterill. To Kanadyjczyk, który wzorem wielu muzyków kanadyjskich opuścił Kanadę fizycznie i geograficznie, by osiąść w Stanach, a konkretnie w Kalifornii. I pewnie też tam przesączył do niego J.J. Cale swoją muzykę, a Kenny nasiąknął ową muzyką i dlatego brzmi to tak, jakby wyszło spod skrzydełek J.J. Cale'a. Ale Kenny Butterill gra własną muzykę, tyle tylko, że no, korzysta z takiego dobra ogólnego, dobra publicznego, bo zupełnie niezauważenie dla świata pewnie to, co Cale stworzył te 30 kilka lat temu, stało się podstawą twórczości wielu innych artystów, którzy być może nawet specjalnie sobie z tego nie zdają sprawy, bo to już jest. Stało się, jest nasze. Kenny Barrerill nagrał dotychczas 3 płyty. Ta ukazuje się właśnie teraz tego lata. Nosi tytuł Troubadour Tales, czyli opowieści Troubadoura. I to są piosenki utrzymane w takim folkowo-bluesowym klimacie. Wśród tych piosenek znalazła się także i ta zatytułowana Good Thing That Couldn't Happen Here. To, co przed chwileczką Kenny wykonał, a za chwileczkę jeszcze jeden utwór z tego albumu Greatest Love Story Never Told, czyli największa historia miłosna, która nigdy dotychczas nie została opowiedziana. Story never told, known by two hearts to have and hold. Lifelong sacred love they did share. A love so special, a love so rare. It was a night with charm and grace. His heart with her was safe. She was his princess, storybook romance. Both so happy, they gave true love a chance. She said, wherever you are, it's where I wanna be. Promise me this, you wait for me. And he said, that's the most dramatic thing I ever heard. And yes, no matter what, I promise you my word. To the promised land. And one day they just up and sailed away into the sunset, grinning all the way. She said, wherever you are, it's where I wanna be. I'm so thankful you waited me. He said, I would have waited for you for eternity. To have your love means everything to me. Kenny Butterill, amerykański Kanadyjczyk lub kanadyjski Amerykanin. Jego nowa płyta Troubadour Tales już chyba się ukazuje. To ze świata tyle. Teraz troszkę o tym, co się dzieje nad Wisłą i Odrą i pomiędzy nimi, bo ten weekend zanosi się na bardzo obfity w różne wydarzenia muzyczne, także te związane z naszymi zainteresowaniami, bowiem po pierwsze już chyba się zaczął w Człuchowie Polish Boogie Festival. Tam znowu będzie w sobotę Piotr Baron, więc pewnie w przyszłym tygodniu dokładnie opowie, jak było, a zawsze jest fajnie, bo boogie to jest przecież coś bardzo przyjemnego. Także w ten weekend będzie się rozgrywał na polach marsowych w Chorzowie festiwal muzyczny imienia Ryśka Ridla. W tym wydaniu nosi on nazwę Ku Pamięci. Będzie on okraszony nie tylko różnymi ciekawostkami muzycznymi, ale także, i to jest, jak sądzę, no wielka niespodzianka dla wszystkich fanów Ryszarda Ridla, po raz pierwszy będzie publicznie zademonstrowana etiuda filmowa Ryszarda Czernowa, zrealizowana w 1984 roku, właśnie poświęcona Ryśkowi. Ta etiuda nosi tytuł Niebieski Blues i jak pisze organizator festiwalu, nigdy jeszcze nie była publicznie pokazywana. No więc coś dla ryśkofanów zupełnie niezwykłego. To w ten weekend, natomiast zbliża się też wielkimi krokami 24. już festiwal Blues nad Bobrem. Mówię o tym już teraz z wyprzedzeniem, bo tylko do jutra można jeszcze ubiegać się o zapisy na warsztaty, które zawsze towarzyszą temu festiwalowi. To są prowadzone klasy przez znakomitych polskich muzyków, że wymienię chociażby basistę Tomka Grabowego i Wojtka Pilichowskiego, gitarzystów Jacka Królika, Marka Napiórkowskiego, Jacka Jagusia, Marka Radulego, Leszka Cichońskiego, Romka Puchowskiego, harmonikarz Bartek Łęczycki, Magda Piskorczyk swoje masterklasy tam zawsze prowadzi, klawisze pod wodzą Pawła Serafińskiego, perkusjoniści mogą się uczyć od Zbyszka Lewandowskiego i Tomka Łosowskiego. No, w sumie 10 dni prawie takiej, no, bez 24 godziny na dobę prawie zabawy połączonej z nauką. To wszystko odbywa się w tym roku w Kruszynie koło takiego miejsca, które ja już zawsze kojarzę z festiwalem, czyli koło Zamku Kliczków, ale w tym roku zamek jakoś zamknął swoje podwoje i cała ta czereda, a będzie już w tej chwili, widzę, zapisanych jest ponad 150 osób, więc cała ta czereda będzie w okolicach gdzieś grasować. Jak twierdzą organizatorzy, wszystko jest przygotowane i zapięte na ostatni guzik, no ale jeszcze do jutra można się zgłaszać. Jest kilka miejsc na warsztaty. Wystarczy wstukać sobie w jakąkolwiek przeglądarkę Festiwal Blues nad Bobrem i wszystko się okaże i będzie jasne. Są też koncerty, które towarzyszą temu festiwalowi i na te koncerty mam dwa podwójne kolejne zaproszenia. Jeden z koncertów odbędzie się 9 sierpnia i będzie to koncert Boogie Boys i Kasy Chorych, a drugi 14 sierpnia i wtedy wystąpi orkiestra festiwalowa złożona z wymienionych przeze mnie znakomitych wykładowców. Zagra także laureat ubiegłorocznego konkursu muzycznego towarzyszącego festiwalowi Niebieska Sowa. No i na koniec Magda Piskorczyk ze swoją masterclass. Mam na te wspaniałe koncerty dwa podwójne zaproszenia. Proszę więc pisać jan.chojnacki@polskieradio.pl. A te moje zaproszenie zilustruję nagraniem innego wykonawcy, który zwyciężył w konkursie Bluesa nad Bobrem 2 lata temu, czyli zespołu Cheap Tobacco. Cheap Tobacco i piękny utwór Billa Withersa, Grandma's Hands. Grandma's hands clubbing tread on Sunday morning. Grandma's hands played a tambourine so well. Grandma's hands used to issue out a warning. She said, "I really don't you run so fast. You might fall on a piece of glass. There might be snakes out in that grass." Grandma's hand, grandma's hand, a grandma's hand, soon the local and with mother. Grandma's hand used to ache sometimes and swell. Grandma's hand used to lift her baby grandma, understand. Daddy really loved that man. Just put yourself in Jesus' hand. Grandma's hand, a grandma's hand. Grandma's hands, grandma's hands, grandma's hands. To byli Cheap Tobacco, laureaci Bluesa nad Bobrem sprzed 2 lat, a przypomnę, że tegoroczny Blues nad Bobrem w Kruszynie koło Bolesławca. Mam 2 podwójne zaproszenia na koncerty towarzyszące temu festiwalowi i tym warsztatom muzycznym. jan.chojnacki@polskieradio.pl, 2 koncerty 9 i 14 sierpnia w Kruszynie koło Bolesławca. Zanęcałem też już czas jakiś temu, prezentując nagranie The Fox Street All Stars, zainteresowaniem festiwalem Rawa Blues. No to teraz przyszła pora na zanęcenie innym naszym znakomitym festiwalem, czyli Jamie Way. To będzie też październik tego roku, tyle że już nie w Katowicach, ale w Ostrowie Wielkopolskim. Jedną z gwiazd festiwalu będzie znakomity wokalista i harmonikarz John Nemeth, który, jak sobie przypominam, chyba jeszcze w Polsce nie był, więc to będzie premierowe jego pojawienie się z harmoniką i głosem u nas. I myślę, że zaprezentuję również i ten utwór, bo zazwyczaj, tak jak się zorientowałem, koncerty Johna Nemetha zaczynają się właśnie tak. Out my window. just to see that girl again. I to już koniec dzisiejszego pierwszego odcienia bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki. A na koniec coś, co jest dla mnie niespodzianką. Nazywa się to coś Trigger Hippie, a zawiera w sobie taką oto niespodziankę. Wokalistka Joan Osborne i znaczny kawałek grupy Black Crowes. Trigger Hippie w utworze Rise Up Singing. To my nanny. zapraszamy do reklamy. Zaśpiewaj z nami, że ziem strąga, je. Gitara gra, dziewczyną ubywa lat. Więc łapy smaki, śpiewaj całe dnie. Ziem strąga, je. Ziem strąga. Operacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Wieczorem dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 lipca, minęła 23. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. To nie musi być finał. MSZ rozważy, czy odwołać się od wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie więzień CIA w Polsce. Ukraińców czekają w październiku przedterminowe wybory. ZAIKS chce dodatkowych opłat od smartfonów i tabletów. Czy będą, zdecyduje minister kultury. Polskie władze, były i obecne, nigdy nie potwierdziły istnienia tajnych więzień CIA w Polsce, ale Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, że nasz kraj sześciokrotnie złamał Europejską Konwencję Praw Człowieka, pozwalając CIA więzić i torturować na swoim terytorium dwóch domniemanych terrorystów. Trybunał zarzucił Polsce przedłużanie i prowadzenie nieskutecznego śledztwa w tej sprawie. Nasz kraj ma zapłacić 100 i 130 tysięcy euro Saudyjczykowi i Palestyńczykowi, którzy złożyli pozwy. Obaj przebywają w więzieniu w amerykańskiej bazie Guantanamo na Kubie i czekają na proces. O tym, jak sprawę komentują politycy, Małgorzata Naukowicz. Ostrożnie wyrok Trybunału komentują politycy Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości. Ich przedstawiciele podkreślają, że sprawę więzień trzeba wyjaśnić i powinni to zrobić były prezydent Aleksander Kwaśniewski i były premier Leszek Miller. Ja zawsze wierzyłem politykom, którzy informują społeczeństwo w sposób kategoryczny. Chciałbym dalej wierzyć im wszystkim. Mówi Andrzej Halicki z PO. Podobne stanowisko prezentuje Krzysztof Szczerski z PiSu. Nie działa dobrze prokuratura, co spowodowało, że sprawa wylała się poza Polskę. Wzywamy rząd do podjęcia działań, aby to Amerykanie zapłacili odszkodowania zasądzone przez Trybunał w Strasburgu. Mówi lider Twojego Ruchu Janusz Palikot. Ostro o wyroku wypowiada się szef SLD Leszek Miller. Ile w takim razie Trybunał wyceni cierpienie i śmierć tysięcy ludzi, którzy zginęli w Nowym Jorku, w Madrycie, w Londynie i giną także dzisiaj. Były premier mówi o kuriozalnej decyzji Trybunału, który nakazał wypłacić skarżącym odszkodowania. Miller ma nadzieję, że nasz rząd zasądzonej kwoty nie wypłaci, bo jak przypuszcza, pieniądze te zasiliłyby konta terrorystów i służyły przygotowaniu kolejnych zamachów. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Jeszcze nie wiadomo, czy Polska będzie się odwoływać od wyroku. Szef MSZ-u Radosław Sikorski podkreśla, że jest on nieprawomocny, a uzasadnienie do niego liczy 400 stron. Musimy je głęboko przeanalizować i zdecydować, czy się odwołamy, mówił minister Sikorski w TVN24. To nie Izrael, a Hamas mógł omyłkowo zbombardować jedną ze szkół ONZ-u w Gazie. Pociski zabiły co najmniej 15 osób i raniły około 200. Ostrzał szkoły w Beit Hanun jest jednym z najbardziej ponurych zdarzeń od początku izraelskiej operacji w Strefie Gazy. Do tej pory izraelska armia trzykrotnie bombardowała należące do ONZ szkoły, ale po raz pierwszy pociski spadły na szkołę, w której mieszkali ludzie, kilkuset uchodźców z innych miejsc w Gazie. Rzecznik izraelskiej armii nie wyklucza, że to Izrael ostrzelał szkołę, ale dodaje, że sprawa jest badana, bo nie jest też wykluczone, że pociski zostały wystrzelone przez Hamas. ONZ wstrzymuje się od wskazywania winnych, bo jak mówią przedstawiciele Narodów Zjednoczonych, na razie jest to zbyt trudne. Izraelska armia podkreśla, że właśnie z Beit Hanun w ostatnich dniach Hamas bardzo często kierował ogień rakietowy w kierunku Izraela. Taki ostrzał był prowadzony również tuż przed zdarzeniem, dlatego żołnierze odpowiedzieli ogniem. Rzecznik izraelskiego rządu Mark Regev po raz kolejny oskarżył Hamas o używanie cywilów jako żywych tarcz. Nasz wróg jest okrutny, strzela rakietami ze szkół, szpitali, z otwartych terenów, starając się zabić naszych ludzi. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Ashkelon, Izrael. Przyspieszone wybory parlamentarne na Ukrainie prawdopodobnie w październiku. Dziś do dymisji podał się premier Arsenij Jaceniuk. Jego obowiązki przejął wicepremier Wołodymyr Hrojsman. W czwartek w Radzie Najwyższej oficjalnie rozpadła się koalicja rządząca. To zamierzony krok prezydenta Petra Poroszenki oraz partii UDAR Witalia Kliczki i Swobody, które chcą wcześniejszych wyborów parlamentarnych. Jeżeli w ciągu 30